ne de bir zarar verecek olanlara dua etme. Eğer böyle yapacak olursan, o zaman sen gerçekten zulmedenlerden olursun. Eğer Allah seni dara sokacak olursa, ondan başka onu giderecek kimse yoktur. Sana bir iyilik dileyecek olsa, onun lütfunu geri çevirecek de yoktur. O lütfunu kullarından dilediğine verir. O çok bağışlayan, çok merhametli olandır. De ki, ey insanlar! Gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık doğru yola giren, kendisi için girmiş olur. Buna karşılık kim de doğru yoldan sapmış olursa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizden sorumlu değilim. Sana gelince, sen sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O, hüküm verenlerin en iyisidir. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu bilge olan, her şeyden çok iyi haberdar bulunan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da geniş olarak açıklanmış olan bir kitaptır. Açıklanmıştır ki Allah'tan başkasına tapmayasınız. Kuşku yok ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyesiniz, sonra ona tevbe edesiniz ki sizi belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden yararlandırsın ve iyilik yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirecek olursanız, o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. Sonunda dönüşünüz Allah'adır. O her şeye gücü yetendir. Dikkat edin! Onlar Allah'tan gizlenmek için kalplerini örtmektedirler. Dikkat edin! Onlar örtülerine büründüklerinde bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilmektedir. Çünkü O kalplerde olanı çok iyi bilendir.